Program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wydobycie w kopalni Turów nie zostanie wstrzymane, zapewnia premier. Negocjacje ze stroną czeską będą kontynuowane. Aresztowany wczoraj w Mińsku białoruski opozycjonista jest w stanie krytycznym, informują niezależne media. Są pierwsze sankcje dla Białorusi. Miliardy euro z pakietu gospodarczego zamrożone. Przystąpimy do negocjacji ze stroną czeską i przedstawimy nowe argumenty Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie kopalni w Turowie, zapowiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przed startem unijnego szczytu spotkał się w tej sprawie z premierem Czech Andrejem Babiszem. Z Brukseli Karol Surówka. W piątek po skardze czeskich władz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie, leżącej niedaleko polsko-czeskiej granicy. Szef polskiego rządu powtórzył w Brukseli, że wstrzymanie wydobycia w tym miejscu jest niemożliwe. Byłaby to pewna katastrofa ekologiczna, katastrofa energetyczna i w ślad za tym również ogromne problemy społeczne. Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu z premierem Andrejem Babiszem, że negocjacje ze stroną czeską w sprawie Turowa będą kontynuowane. Powiedziałem panu premierowi Babiszowi, jakie jest nasze stanowisko, ale także wiem, że zespoły polski i czeski dyskutują, negocjują, można powiedzieć, co da się zrobić w tym obszarze ze względu na nowe okoliczności. Dziś przywódcy unijni będą rozmawiali jednak przede wszystkim o polityce zewnętrznej Unii, w tym o nałożeniu sankcji na Białoruś. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Polski zapowiedział, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej będzie domagał się zdecydowanych działań, by uwolnić opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza, a także wstrzymania lotów z Unii Europejskiej na Białoruś. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała pierwsze sankcje na białoruski reżim za uprowadzenie wczoraj samolotu w Mińsku, którym leciał opozycjonista. Unijny pakiet pomocowy na rzecz Białorusi na kwotę 3 miliardów euro, który był gotowy do uruchomienia, został zamrożony. Raman Pratasiewicz aktualnie przebywa w szpitalu, a jego stan jest krytyczny, informuje telewizja Bielsat, powołując się na informację od matki opozycjonisty, która powiedziała, że jej syn ma kłopoty z sercem i mógł dostać ataku serca. Szefowa telewizji Bielsat Agnieszka Romaszewska jest zdania, że Aleksander Łukaszenka dopuszcza się takich działań jak wczoraj w Mińsku, bo chce pokazać swoją siłę. On walczy po prostu o władzę wszystkimi możliwymi, dostępnymi siłami i jest w wielkim strachu. To zresztą widać po tym poziomie represji. Ten poziom represji wzrasta przez ostatnie miesiące, nieustannie wzrasta. Chodzi o to, żeby ludzi zastraszyć, jeszcze bardziej zastraszyć. No i w tej chwili pokazane zostało, znajdziemy cię wszędzie, dopadniemy cię, proszę. Jesteśmy tacy świetni, że dopadniemy cię wszędzie. Zatrzymanemu Ramanowi Pratasiewiczowi grozi dożywocie, a nawet kara śmierci. Słowa potępienia za działania reżimu Aleksandra Łukaszenki płyną także zza oceanu. Biały Dom potępił białoruski reżim za uprowadzenie samolotu i aresztowanie opozycjonisty. Amerykański Departament Stanu pisze w oświadczeniu o szokującym akcie dokonanym przez reżim, który naraził życie ponad 120 pasażerów, w tym obywateli Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu Jen Psaki powiedziała, że prezydent Biden otrzymał informację na temat zmuszenia do lądowania samolotu Ryanair. Zaniepokojenie działaniami białoruskich władz wyraził także doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Podczas rozmowy telefonicznej z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Petruszewem. Jen Psaki skrytykowała reżim Aleksandra Łukaszenki za zastraszanie dziennikarzy. To był szokujący akt, przymusowe zawrócenie lotu pomiędzy dwoma państwami Unii Europejskiej w celu aresztowania dziennikarza. Stanowi rażące naruszenie międzynarodowej wolności, pokoju i bezpieczeństwa przez białoruski reżim. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że Stany Zjednoczone koordynują swoje działania w sprawie kolejnych kroków z organizacjami międzynarodowymi, w tym z NATO i Unią Europejską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ruszył program rehabilitacji po-covidowej w Wojewódzkim Szpitalu imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Pacjenci mogą liczyć na poprawę sprawności oddechowej, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową. Placówka zapewnia powrót do pełnej sprawności dzięki opiece całego sztabu specjalistów, mówi Dariusz Paszkiewicz z oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Neurolodzy, kardiolodzy, pulmonolodzy. W trakcie pobytu na oddziale pacjent pracuje z fizjoterapeutą. Wykonuje ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oporowe, które pomagają odbudować masę mięśniową oraz trening wytrzymałościowy.